राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 23 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम देखो, एक बदलने वाला और एक न बदलने वाला दो तत्व है। ये संसार जितना दिखता है सब ये ऐसा है, हर दम बदलता है। आप वो दिख है कि स्थाई है, स्थाई नहीं है, हर दम बदलता है। हर दम ही केवल बदलना है, बदलना स्वरूप है। एक क्षण भी स्थाई नहीं रहता, हर दम बदलता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तभी अपनी माँ के पैदा हुए तब ऐसे नहीं थे और इतने ऐसे हो गए और फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये बदलते चला जाएंगे, बदले मर जाएंगे, मर जाएंगे पर नहीं बदलेंगे। मरने के बाद में वो शरीर बदलेगा, फिर मराग हो जाएगी, राग बदलेगी, फिर राग धूरे धूरे बदलती बदलना बदलना स्वरूप है। संसार एक संयुक्त नाम है, संयुक्त प्रकार सरती संसार श्री गतम। हरदम गतिशील हो, हरदम बदलता रहे, हरदम बदलता रहे, हरदम बदलता रहे, उसको संसार कहते हैं। हरदम ही बदलता है, बदलने बिना रहता ही नहीं। महासर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, प्रलय की अवस्था में बदलता है, शरीर की अवस्था में बदलता है, बदलता ही रहता है हरदम। ये काम एक ही है, हरदम बदलता है। और एक तत्व है परमात्मा जो बदलता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलता ही है। जो मजू रहता है, कई कल बीत जाए, कई प्रलय, कई महाप्रलय, कई महासर्ग, कई हो जाए, तो है जो कुछ हो जाता है। तो तत्व है ये, बदलने के चक्कर में चलते हैं, उसको सरम्बान में जाते कहते हैं। और बदलने से न बदलने में चल जाए तो मुक्त हो जाती, वो मुक्ति हो जाती है। ये हरदम बदलता है, हरदम शरीर अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, और नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता है। जो का त्यों रहता सदा है, जो का त्यों कभी बदलता ही नहीं, बदलना होता ही नहीं। उसमें एक रूप से रहता है, तो नहीं बदल करके बदलने न बदलने बचा जाए, बदलने बदलने छोड़ न बदलने जाए। अब न बदलना और बदलना दो है, जिसमें जो आप स्वयं है वो न बदलने के अंश है। आप मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव है, ये न बदलने वाला है। ये कभी नहीं बदलता है, जो गति हो जाता है, महासर्ग और महाप्रलय और कुछ भी हो, है जो गति रहता है जो गर्व रहता हुआ बदलने में के साथ अपने को मान लेता है। तो माना हुआ बंधन है, बंधन है नहीं, माना हुआ है, इसको छोड़ा और मुक्ति। सीधी सीधी बात है, मुक्ति अपने स्वयं मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति तो है, होता है ये बंधन, होता है ये बंधन छूट जाता है, ये छूट जाता तो मुक्ति है ही, मुक्ति पास है, स्वतः है, स्वाभाविक है, वो बनाई हुई नहीं है। बनाई हुई होती हो तो पास बंधन भी हो जाएगा। बनी हुई चीज तो बदलती है तो फिर मुक्ति बंधन में बदल जाएगी, बंधन हो जाएगा, ये बदलता नहीं, ये स्वयं तो ऐसा ही रहता है। तभी तो ये असद गति दुर्गति हो जाता है, अस्सी गति हो जाता है, सरकारी में जाता है, जाता है 47 लाख में भी जाता है, तो जाता है तो रहता है तो जाता है, रहता है निर्गुण जाता है, बदलता है तो सही बदलता है। देखो जाना आना ना तो केवल स्थिर में बनता है, ना केवल बदलने में बदलता है, बदलने वाला बदलता है तभी आता जाता है, और नहीं बदलने वाला है तभी आता जाता है, नहीं तो आता जाता कैसे बने। आना जाना उसी का बदलता है जो रहता है, और आना जाना तभी होता है जो बदलता है, तो बदलता है शरीर, स्वयं बदलता नहीं है। स्वर्ग का सही और होगा, नरक का सही और होगा, चरला का सही और होगा, देवताओं से और होगा, भूत प्रेत पिशाच से और होगा, और शरीर होगा, तो शरीर तो सब बदलते हैं, और स्वयं बदलता नहीं। स्वयं अगर न बदलता है, वो न बदलता न रहे तो जाता आता कैसे, वो एक ही कैसे जाता आता है, और जाता आता है वो अलग अलग शरीर होते तभी जाता है, उसमें अलग शरीर न कैसे जाए, इस शरीर में रहता है दूसरे शरीर में जाता है तो बदलता है नहीं, बदलता है तो शरीर बदलता है, ये नहीं बदलता है, दो ही चीज है, ये बदलना नहीं बदलना वाली, एक है इसका मालिक, वो मालिक है, वो नहीं बदलता है, नहीं बदलने वाला जो साथी है परमात्मा, बदलने वाला वह परमात्मा शक्ति है, वह अपराप्रकृति है, वो पराप्रकृति है, भूमि बोध लो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति यंग भिन्न प्रदेश सदा अपरायम इतस्तु अन्य प्रकृति में दिव्य परा भूमि में दोनों में मेष हो गया है तो भगवान की प्रकृति अपरा भगवान की प्रकृति परा है, दो प्रकृति है, अपरा है बदलने वाली है न बदलने, अपरा प्रकृति परा प्रकृति न बदलने वाली है, भगवान न बदलने वाले, भगवान है परा प्रकृति एक न बदलने वाली, और ये प्रकृति बदलने वाली, बदलने वाली के साथ मिल गए, और बदलने वाले के साथ मिल गया वो शरीर है, वने स्थाई मान लिया, और शरीर को रह कर यही बदलते हैं, बदलते रहे शरीर के साथ रह गए, और शरीर के साथ रहते हुए भी आप बदलते नहीं हो। आप ये कहते हो बालक मन मैं खेलता था, यहाँ पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं जाता था, मैं आता था, और सब बालक था, बस जवान हो गया, बस बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा तुम थोड़े हो, तुम ना जवान हो गए ना बूढ़े हो गए ना बालक, तुम तो है जैसे करते रहे, मैं तो वो को वही हूँ, मैं तो वही हूँ, जो बालक था वही मैं हूँ, तो वही मैं हूँ, आप तो वही रहे, एक ही रहे, बालक ऐसा किया, जवानी में ऐसा किया, वृद्धावस्था में ऐसा किया, तो बदले व्यवस्था बदली आपकी, आप तो वही रहे, तो आप और रहे, ये और रहा, सीधी सादी बात है, जन्मने मरने वाला शरीर हुआ, आप न जन्मने मरने वाले हुए, शरीर को लेकर आप होते हो, और शरीर को तो मैं हुए हूँ, और शरीर आप कैसे हो, शरीर तो छूटता है, शरीर तो बनता है, माँ के पेट में बना तो मर जाता है, छूट जाता है, आप अलग हो जाते हो, जैसे मकान में बैठे हैं तो मैं मकान थोड़ा ही हूँ, इस पंडाल में बैठे तो हम पंडाल है, क्यों हम अलग हो जाते हैं, ये भीतर में आ जाते हैं, तो ये अलग है हम अलग है, इस तरह शरीर है ये तो भोग आए तो नम सर रहे हूं, ये सुख तो भोग का स्थान है, शरीर अलग है आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, आप नहीं बदलने वाले हो, ये बदलने वाला है, ये तो कभी बदले बिना रहता ही नहीं, अरे कभी बदलते ही नहीं, कितना फर्क है बताओ, ये तो बदले बिना रहता ही नहीं और कभी आप बदलते ही नहीं, एक ही से वही देव, मैं बालकपन में ये करता था, बस जमाने में ये करता था, ये बुढ़ापन में ये करता था, मैं वो कब हुई, बालक का जवान हर बूढ़ा रोगी निरोगी धनी निर्धन गरीब समर्थ बढ़ार अचार अचार मंदार पढ़ा लिखा रहा पढ़ार, ये अवस्थाओं बदलती है, बस ये अवस्था में जाते आप यहां में आओ में आते बल बड़ी कहा बल हो गया जवान कहा जवान हो गया बूढ़ो गया हाँ बूढ़ो गया आप हो के वो महाराज आप वैसे वैसे हो आप हरदम रहने वाले और ये हरदम बदलने वाला हरदम बदलने वाला और आप कभी नहीं बदलने वाले अब कभी नहीं बदलने वाले में सिद्ध हो जाओ तो मुक्ति हो गई और बदलने वाले में सिद्ध हो गई तो बंधन हो गया बंधन वाले साथ मान लिया आपने आप बंधन वाले साथ नहीं हो आप सही साथ नहीं हो सही साथ छोड़ो कैसे मरोगे तब सही छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे तो पकड़ लिया पहले आप सही छोड़ते हो पकड़ते हो छोड़ते हो पकड़ते हो सही विचार छूट जाता है ये रिजल्ट है आप चेतन इस वास्ते आप दूसरे हो सही दूसरा है शरीर बदलने वाले बदलने वाले बदलने वाला विभाग कोशिश कहते हैं सूत्र सूक्ष्म कारण है ये बदलने वाले विभाग का नाम है शरीर और न बदलने वाले विभाग का नाम है चेतन आत्मा जीवात्मा बदलने वाले के साथ एक हो गया शरीर के साथ घुल मिल गए एक हो गए सही साथ आप एक रहते हो मैं सही साथ हो गया आप सही साथ होते ही नहीं शरीर के साथ रह जाएंगे तो फिर दूसरे शरीर में कौन जाएगा मनुष्य में ही आप रहोगे तो पशु कौन बने पक्ष कौन बनेगा वृक्ष कौन बनेगा घास पशु कौन जाएगा तो आप तो वैसे ही वैसे रहते हो वैसे रह जाते हो और शरीर बेचारा रहता नहीं अभी शरीर कहा था बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ हरदम बदलता है एकदम अभी भी आप हम वैसे एक जीते एक समान पर बदलते हैं एकदम बदलते बदलते बदलने वाले का नाम संसार है बदलने वाले भाग का नाम संसार है इतना बदलने वाले भाग का नाम जीवात्मा है वो कभी बदलता ही नहीं बदले हुए में रहता है बदले हुआ को साथ करता है इस बार जीवात्मा है बदलने वाले साथ ना करना न बदलने वाले साथ परमात्मा के साथ हो जाए तो मुक्त हो जाए प्रेमी हो जाए भगवान में प्रेमी हो जाए भगवान में चले जाए जन्म मन से मिट जाए इतनी सी बात है शरीर के साथ रहे तो जन्मते मरते रहे परमात्मा के साथ रहे तो मौज में रहना तो वास्तव में आपका स्वरूप परमात्मा के साथ का है शरीर संसार के साथ का नहीं है आपने ये मान लगी हम संसारी है मुक्ति बड़ी दूर भैर बड़ी बसी यू नहीं है आप परमात्मा के साथ हैं। ममई वंश हो जीव लोग जीव का जीव है वो मेरे अंश है भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव अभिजाशी चेतन हमारे चेतन अमल सहज सुराशि चेतन अमल है सहज सुराशि और ऐश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे ईश्वर मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला है मैं क्यों मरू गला ईश्वर मरता ही नहीं मैं मर जाऊं क्यों मरू मैं नहीं मरूंगा ईश्वर तो मरता ही नहीं हम मर जावे यार ईश्वर अंश हम मरते नहीं ये मरता ही नहीं कभी ये दूसरी सर्विस रहता है। अरे मरने के बाद में शाद करते हो पिंड देते हो पानी देते हो तो रहता है देते हो अरे मरी जाती सो देते हो शरीर वो तो नहीं रहा तो मर गया तो शरीर मर गया तो तू जहां आए वहां उसको पिंड मिलेगा पानी मिलेगा सुख मिलेगा दुख मिलेगा वो तो मिलेगा सुख दुख भोगेगा तो ये भोग आयतन हम सही हम भोगों का आयतन है स्थान है भोगने का स्थान उसको शरीर कहते हैं उसका नाम शरीर हुआ आप रहते हो वैसे वैसे रसोई घर होता है उसमें जब भोजन करते हो भोजन करते हो उसे घर होता होता तो भोजन करने का स्थान होता है ऐसे भोग आए तो सही हम शुद्ध भोग का घर है उसको कहते शरीर कहते भोग आए तो सही हम छोटे बड़े छोटे हुए बड़े हुए बड़े बदले अदर बदलते बदलने वाले शरीर न बदलने वाले आप तो बदलने वाले के साथ है आपने मान लिया अपने को मान लिया कि मैं शरीर हूं अब शरीर बदलता है तो आप मैं ही बदलता हूं मैं बालक हो गया मैं जवान हो गया मैं बूढ़ा हो गया आप कैसे हो गए आप जवान बूढ़े बालक नहीं हुए आप तो है जैसे नहीं तो मूर्ति किसी होगी बताओ सदगति दुर्गति होती है तो वो रहता है तो होती है ना शरीर की तो होती है शरीर बेचारे छूट जाता है कोई बार देते हैं कोई बार देते हैं कोई छोड़ देते हैं जानवर खाओ बस तो आप अलग हो शरीर अलग है आपसे शरीर अलग है शरीर से आप अलग हो शरीर बदलने वाला है आप न बदलने वाला है ये दोनों मिल गया दोनों मिलने को कहते बंधन अरे बदलने वाले श्रोता अलग हो गया थे बदलने वाले हो गए परमात्मा को प्राप्त हो गए परमात्मा भी लीला करते हैं अवतार लेते लीला करते वो संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए आते हैं जाते रहते हैं जो परमात्मा है वो है जो वे तो रहते हैं बदलते ही नहीं भगवान शंकर वही रहे और पार्वती एक सुहाश्रम नहीं वही माला पर रही परमात्मा ने माला पहरी भगवान शंकर ने माला पहरी हुई मंडवाला इस वास्ते जीव है नहीं जन्मता है मरता रहता है भगवान है जीव रहते हैं ये जन्मता मरता शरीर और साथ में और जन्मता मरता है नहीं वास्तव में जन्मता मरता नहीं है मर जाए तो पापों ही करते जा रहे आप मिल जाए सर कौन दुख हो गए दुख हो जाओ वो ये रहे तो हो गए इस वास्ते आप शरीर से अलग हो ऐसे स्वीकार करना मानना चाहिए आपको अब मैं शरीर के साथ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये आप नहीं है, आप ये नहीं हो, ये शरीर तो मर जाता बजा जाता है, आप अलग होते हो, आप और शरीर ये दो हो, एक नहीं हो। इस वास्ते शरीर धारण किया से छूट जाता है, आप छोड़ने वाले हो, ये छूटने वाला है। आप तो देते रहते हो हरदम महाप्रलय में, शरीर भी नो जायन थे प्रलय ना बेतन थे, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में बेता नहीं होती, वो है जो वजह रहता है, जो सदा है, जो है वैसे वैसे। और शरीर जो बदलता ही जाए, दम बदलता ही रहता है। इस वास्ते बदलने वाला मात्र संसार है, आप न बदलने वाले हो, आप संसार के साथी नहीं हो, आप न बदलने वाले साथी हो, न बदलने वाले साथी होना का नाम ही मुक्ति है। एवं प्रेम करे न बदलने वाले और अलग होंगे तो मुक्ति होगी, और भगवान में प्रेम करते भक्ति होगी, और मरण वाले में साथ रह करके सेवा करके तो कर्मयोगी होगी, योगी होगी, अलग होने से योगी होते हैं, साथ मिलने से भोगी हो गए, भोगों में लगा भोगी हुए, भोगों से अलग हुए योगी हो गए, योगी अलग हो गए, अकेले हो गए तो ज्ञानी हो गए, ज्ञानी भगवान में लग गए तो भक्त हो गए। आप सब आप ही हो, भोगी हो सकते हो, योगी हो सकते हो, भक्ति भी हो सकते हो, मुक्ति भी हो सकते हो। इस वास्ते ये बात तो सबसे पहले मानने की है, शरीर अलग है, आप अलग हो, आप शरीर से अलग है, ये खास जानने की बात है। अभी जानने की, मानने की, समझने की, ठीक तरह ज्ञान करने की बात है खास, कि शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर तो जन्मता है मरता है, ये बदलता जाता है, हरदम बदलता जाता है, हरदम बदलना ही बदलना है, नींद में बदलता है, जागते ही बदलता है, चलते फिरते ही बदलता है, बैठे रहते ही बदलता है, ये बदलता ही रहता है, बदल हरदम बदलता रहता है। अरे आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, आप इतने इतना सफा दो हुआ होता हुआ एक हो गए, मान लिया एक के साथ, और शरीर के साथ में अपने को मान लिया, आप शरीर के साथ में नहीं हो, आप शरीर से अलादे हो, अलादे नहीं हो है, तो मरने के बाद में पिंड कौन देगा, किसको देगा, आप पानी किसको देंगे, पानी देते हैं तो पानी किसको देंगे, पिंड पिंड किसको देंगे, मर गया है ही नहीं, वो किसको देंगे, रहता है किसी रहता है पता नहीं, पशुओं में जा सकता है, पक्षियों में जा सकता है, विश्वों में जा सकता है, लिंगों में जा सकता है, तो पिंड कैसे मिलेगा, पिंड ऐसे ही मिलेगा, जैसे यहां से कोई इंग्लैंड रुपया भेजे तो रुपया वहां तो चलता नहीं है, तो डॉलर बन जाती है, रुपये में डाल देता, ऐसे जीव जिस रूप में होता है उसे भी बन जाता है, वही चीज बन जाती है, उसमें जाती है, यहाँ का पिंड ये हुआ, वो पिंड पिंड दीदी मूल्य की चीज, दीदी मूल्य की चीज वहां बन जाती है, जैसे विदेश में रुपया जाए रुपया डॉलर बन कर रुपया मिल जाता है, ये शिकार चलता नहीं, इस तरह से यहाँ का ये शिकार नहीं चलता, यहाँ का भोजन वहां नहीं चलता, भोजन और होता है। आप वही रहते हो, आप स्वयं वही रहते हो, पंच तो शरीर से रहते हो, पिंड मिलता है, प्राण मिलता है, शरीर से अलग मुक्त हो जाते हैं तो पिंड की जरूरत नहीं, वो पिंड रहित हो जाते हैं, पिंड पानी लेता है, मुक्त हो जाए, सब संबंधों से मुक्त हो गए, सब था छूट गए, जन्म मन से छूट गए, तो आपको जन्म मन से छूट जाओ, उसके लिए सत्संगत है, सत्संगत इसलिए करो कि असत का संग छोड़ दो, सत का संग करो, असत का संग छोड़ दो। असत का संग छोड़ दो बस मौज होगी, असंग असत के संग मौत हो गई है, असत के संग मौज हो गई पाती है। असत के साथ तो मौत ही है, असत की मौत ही हो तो मरते ही रहता है। तो असत विभाग तो मरने विभाग का नाम ही है, वो बदलता ही है, वो मौत होती रहती है। अरे असत से संग छूटे तो मौज होती, मौज होती रहती है, मौज यार निहाल में बता ही हम दे देता है। आप छोड़ जाते आप सब सब और छूट जाती है, पर छोड़ना चाहे तब छूटती है, छोड़ना चाहते ही नहीं तो जन्म मरते रहते हैं।